اور دین کی محبت، اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت کم ہوتی جا رہی ہے۔ کل کے نایاب خطاب میں آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ محبت کس سے کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے۔ آگے کی سورہ مبارکہ ہے جس کا نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ آپ سنتے ہیں نماز میں الفاتحہ کو الفاتحہ وما ادراک ما الفاتحہ، آج یہ سنیے کہ فاتحہ کا معنی کیا ہوتا ہے۔ آپ جو سنتے ہیں تو امام کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے الفاتحہ کو الفاتحہ، یہ سورہ مبارکہ مکی ہے، یعنی حضور علیہ السلام کے ہجرت فرمانے سے پہلے نازل ہوئی۔ قاریہ کا معنی ہوتا دل دہلا دینے والی، قیامت کی نشانیوں میں سے، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام قاریہ بھی ہے۔ اور بعض مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ چونکہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو ان کی جو سور ہوگی وہ دل دہلا دینے والی ہوگی، چونکہ حدیثوں میں آتا ہے جیسے وہ سور پھونکیں گے تو ان کے سور پھونکنے کے بعد پہاڑ روئی کی گالی کی طرح اڑنے لگ جائیں گے، ساری کائنات فنا ہو جائے گی، سب کو موت آ جائے گی۔ لیکن جس وقت وہ سور پھونکیں گے اس وقت کوئی اہل اسلام زمین پر نہیں ہوگا، یعنی کوئی ایمان والا زمین پر نہیں ہوگا، جب تک کلمہ لا الہ الا اللہ سچے دل سے پڑھنے والا، وہ آپ نے کل سنا جو اسی کے مطابق ایمان رکھنے والا، کلمہ لا الہ الا اللہ تو کوئی پڑھ سکتا ہے لیکن اس کے مطابق ایمان رکھنے والا، کلمہ مبارکہ کے تقاضے کو پورا کر کے زندگی گزارنے والا اس دنیا میں نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ قیامت کلمہ پڑھنے والوں پر نہیں رہے گی، اس سے پہلے سب اٹھا لیے جائیں گے۔ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، ایک ہوا چلے گی وہ پیچھے سے آئے گی اور بغل سے جب نکلے گی تو روح لے کر نکل جائے گی، قیامت سے قریب ایک ہوا چلے گی اور اس ہوا کا حال یہ ہوگا کہ وہ جب آئے گی پیچھے سے اور آپ کے بغل کے نیچے سے وہ ہوا نکلے گی، آپ کی روح نکل جائے گی۔ اگر کوئی بچ بھی گیا تو اس حساب سے اس کو واپس بلا دیا جائے اور اس کے بعد قیامت آئے گی۔ بہرحال اللہ فرماتا ہے القاریہ، وہ دل دہلا دینے والی، من قاریہ، وہ دل دہلا دینے والی ہے کیا؟ وما ادراک ما القاریہ، اور اے حبیب آپ کیا جانے کہ قاریہ کیا ہے؟ کب تک کیا جانے؟ جب تک ہم آپ کو بتا نہ دیں، جب تک ہم آپ کو بتا نہ دیں تو آپ اپنی طرف سے نہیں جانتے کہ قاریہ کسے کہتے ہیں، مگر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ قاریہ کسے کہتے ہیں۔ یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ اپنی طرف سے کچھ نہیں جانتے، جو کچھ جانتے ہیں وہ اپنے رحمان رب کی عطا سے جانتے ہیں۔ یہی قرآن کا انداز ہے، وما ادراک ما القاریہ، تمہارے بتانے سے پہلے آپ کو کیا معلوم قاریہ کیا، مگر ہم بتاتے ہیں۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، وہ قاریہ ہے کیا؟ وہ آگے بتایا گیا، دیکھیے وہی میں نے عرض کر دیا۔ علامہ احمد صاحبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کا معنی یہ ہے وما ادراک ما القاریہ، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ قیامت کی ہولناکی، قیامت کی شدت اور دہشت کو ہماری طرف سے آنے والی وحی کے ذریعے ہی جان سکتے ہیں، تو یہاں وحی کے بغیر قیامت کی ہولناکی کی علم کی نفی ہے، نہ کہ مطلق علم کی نفی۔ معنی مفسر کا جو ہے وہ میں نے ایک جملے میں عرض کر دیا، کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اے مصطفیٰ ہمارے بتانے سے پہلے آپ کیا جانے کہ قاریہ کیا ہے، لیکن اب ہم بتا رہے ہیں قاریہ وہ دل دہلا دینے والی کیا چیز ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن آدمی پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے۔ پروانے سمجھتے ہیں آپ اسے کہتے ہیں؟ سنتے تو ہیں مگر شاید سمجھتے نہیں کہ پروانے کہتے کسے۔ بڑی معذرت کے ساتھ، پوری پوری تقریر ہو جاتی ہے محرم کی اور لوگ جانتے نہیں کہ امام حسین نے بیعت نہیں کی، بیعت نہیں کی، بیعت نہیں کی، ایسا پتہ نہیں چلتا جی صاحب کہ بیعت کہتے کسے۔ بیعت نہیں کی تو مطلب کیا، کیا چاہ رہا تھا یزید جو نہیں کی امام حسین نے؟ بیعت وہ میں محرم میں سمجھاؤں گا، ابھی بات پروانے کی سمجھاؤں گا اور آسان کر دوں۔ پہلے دور میں چراغ ہوا کرتا تھا، اس دور میں ہائیڈروجن ہوا کرتا ہے, اس کے ارد گرد آپ کیڑے دیکھتے ہیں, دیکھتے ہیں نا بھائی کہیں بھی, اب تو ماشاء اللہ یہ سفید لائٹیں آ گئی, آپ پرانے بلب کی طرف جائیں یا آج کے ہائیڈروجن کی طرف جائیں جس کی روشنی پیلی ہوتی ہے, تو اس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے گھومتے رہتے ہیں. آپ اندھیرے میں کئی خطے میں اپنی ٹارچ بھی اگر موبائل کی چلا لیں تو مچھر آ جاتے ہیں. چراغ پرانے دور میں جلایا جاتا تھا, اس چراغ کو شمع کہا جاتا, اور اس چراغ کی لو کے ارد گرد جو اڑنے والے چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے جو گھوما کرتے ہیں اسے پروانہ کہا جاتا. آپ دیکھتے ہوں گے بعض اوقات وہ اپنی شمع کے ارد گرد گھومنے میں اتنے مست ہو جاتے ہیں کہ کئی بار چراغ میں جل کے وہ زمین پہ بھی گر جاتے ہیں, کئی بار چراغ میں جل کے وہ زمین پر گر جاتے ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ان کی دیوانگی سے شمع کی پروانہ, شمع کا جو پروانہ ہوتا ہے اس کی دیوانگی سے عاشقوں کے عشق کی تمثیل دی جاتی ہے. یعنی جس طریقے سے دیوانہ وار پروانہ بن کے اور اپنے وجود کو بھول کر وہ کیڑے آ کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں, آپ سنتے حضور کے ارد گرد صحابہ بیٹھا کرتے تھے جیسے شمع کے ارد گرد پروانے بیٹھتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ مطلب حضرت ابو بکر عمر ابو عبیدہ الجراح جیسی شخصیات مصطفیٰ کے ارد گرد ایسا بیٹھتی تھی کہ جب حضور اشارہ فرمائے ہم حضور کے قدموں میں جان دے دیں. یہ اس لیے چونکہ شمع کا جو پروانہ ہوتا ہے وہ آگ کی فکر نہیں کرتا ہے بلکہ شمع سے صحبت اور محبت کی فکر کیا کرتا ہے. دور نہیں جاؤں گا چاہے جل جاؤں, دور نہیں جاؤں گا چاہے جل جاؤں, یہ اس کیڑے کے عشق سے تمثیل دی جاتی ہے, مثال پیش کی جاتی ہے کہ صاحب شمع کسے کہتے ہیں اور پروانہ کسے کہتے ہیں. سمجھ آ گیا پروانہ کسے کہتے ہیں؟ جس دن آدمی پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے, یعنی جس طرح پروانے شعلے پر گرتے وقت منتشر ہوتے یعنی الگ الگ ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے کوئی ایک جہت معین نہیں ہوتی. آپ دیکھتے ہوں گے کہ اگر کیڑے مکوڑے گھوم رہے ہیں تو ایسا نہیں کہ ایک لائن سے سارے گھومتے ہو یا جھنڈ بنا کے گھومتے, کوئی ادھر بھاگ رہا ہے کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, یہ کیفیت ہوتی ہے. تو قرآن کہتا ہے جس طریقے سے ان پروانوں کے لیے کوئی جہت کوئی صف کوئی ایریا یعنی کوئی روٹ مقرر نہیں ہے, اسی طریقے سے اس ہولناکی کے دن لوگ جس طرح پروانے شعلے پر گرتے وقت منتشر ہوتے ہیں اور ان کے لیے کوئی ایک جہت معین نہیں ہوتی بلکہ ہر ایک دوسرے کے خلاف جہد سے جاتا ہے, یہی حال قیامت کے دن مخلوق کے انتشار کا ہوگا. جب انہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا تو وہ پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح منتشر ہوں گے اور ہر ایک دوسرے کے خلاف جہد کی طرف جا رہا ہوگا. یعنی انسان جب قبر سے اٹھایا جائے گا تو پہلے تو بدن پہ کپڑا نہیں ہوگا, اور جب اٹھایا جائے گا تو کوئی ادھر بھاگے گا کوئی ادھر بھاگے گا کوئی ادھر بھاگے گا. جب قیامت آئے گی تو پہلے ایک سور پھونکا جائے گا جس سے سارے کے سارے انتقال کر جائیں گے جو بچے ہوں گے. اب قیامت قائم ہوگی, جب قیامت قائم ہوگی اللہ کی قدرت دیکھیں آپ, جناب اسرافیل علیہ السلام کی بھوک سے سارے انتقال کریں گے, سارے چلے جائیں گے. پھر اللہ کی قدرت یہ دیکھیے کہ کچھ لمحے بعد اللہ رسول بہتر جانے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو تسلیم کی آنکھ کھول کر دیں جو ان کی شان کے لائق تھے, یعنی وہ بھی نہیں رہے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات باقی رہے. اس کے بارے میں سورہ الرحمن کے اندر اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی وہ ذو الجلال والاکرام یعنی رب کریم کی ذات ہے جو باقی رہے گی, وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دیکھو محبت مصطفیٰ اس چیز کا نام ہے کہ اللہ رب العزت نے مصطفیٰ سے محبت فرمائی ہے. ساری چیزیں ختم ہو سکتی ہیں مگر رب کی ذات ختم نہیں ہوگی, اور جب رب کی ذات ختم نہیں ہوگی تو جو رب میرے مصطفیٰ پر رحمتیں بھیجتا ہے تو رحمت مصطفیٰ ختم نہیں ہوگی. بہرحال بڑی تیزی سے گفتگو کو ختم کر لو. اللہ رب العزت فرماتا ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث, مفسر لکھتے یاد رہے اس آیت میں قبروں سے اٹھتے وقت مخلوق کے انتشار کو پھیلے ہوئے پروانے کے ساتھ تشبیہ دی گئی، جبکہ دوسری آیت میں ہے یوم یتوتان الى شیء نکر خشعت ابصارهم یخرجون من الاجداث کانهم جراد منتشر، جس دن پکارنے والا ایک سخت انجان بات کی طرف بلائے گا تو ان کی آنکھیں نیچے جھکی ہوئی ہوں گی، قبروں سے یوں نکلیں گے گویا کہ وہ پھیلی ہوئی چٹیاں ہیں۔ چٹی سمجھتے ہیں؟ جو نہیں سمجھتے وہ اپنے گھروں سے پوچھیں۔ وہ بدک بدک کے بیٹھتی رہتی بارش کے موسم میں، چھوٹا سا آتا ہے جانور جو قبروں میں بھی بیٹھ جاتا ہے۔ میں پکڑ کے کبھی دکھاؤں گا آپ کو کہ چٹی کسے کہتے ہیں۔ میں مخلوق کی قسم کی وجہ سے انہیں پھیلی ہوئی چٹیوں سے تشبیہ دی گئی۔ بہرحال کیفیت یہ ہوگی جناب، کیفیت یہ ہوگی کہ اگر انسان اپنی کیفیت اس وقت اندازہ لگا لے اس وقت، تو اللہ بہتر جانے کی کیا ماحول ہوگا۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ کریم کا دل، اللہ رب العزت کی محبت دل میں بسا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت اور رب کا خوف اپنے دل میں بسا کر زندگی گزاریے۔ اللہ کریم ہمیں دنیا میں بھی کامرانی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی کامیابی کی منزل عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع